Ottar från Hålogaland möter Alfred och talar om valrossar. Den fornengelska översättningen av Orosius verk Historia Adversus Paganus är utgiven av Janet Bately. The Old English Orosius, Early English Text Society, Oxford 1980. Se dessutom text och diskussion i Nils Lund, redaktör. Two Voyagers at the Court of King Alfred, William Sessions, York 1984. De fornengelska texterna är översatta till danska av Nils Lund i Ottar och Wolfstan. Två resebeskrivelser från vikingetiden, Vikingeskipshallen, Roskilde 1983. För litteratur om utgrävningarna och diskussioner om Kaupang, se tidskriften Viking band 33, Oslo 1969. Och publikationer av framförallt Charlotte Blindheim, däribland Kaupang, vikingarnas handelsplats, Oslo 1972. Fynden i Kaupang publiceras sedan 1981 i skriftserien Kaupang, Fynnene, Oslo universitets oldsakssamling. Fyndmaterialet från utgrävningarna i Hedeby publiceras främst på tyska i skriftserien Berichte über die Ausgrabungen in Heitabu, början 1969. Se dessutom den utförliga diskussionen i Archäologische und Naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert w.chr. bis zum 11. Jahrhundert n.chr. Redaktörer Herbert Jankun, Kurt Schitzel och Hans Reichstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 1984. Sidan 361. För information om forskningen rörande det äldsta Ribe, se Ingrid Nilsen. Middelalderbyen Ribe, projekt Middelalderbyen Köpenhamn 1985, och Stig Jensen, Ribes vikinger, den antikvariske samling Ribe 1991. Laxdalingarnas saga och Hönsatores saga är båda översatta till svenska av Hjalmar Alving och Åke Ålmarks, se ovan. Ibn Fadlan, Ahmad Ibn Fadlan, är översatt till svenska i Stig Vikander, Araber, vikingar, väringar. Svenska humanistiska förbundet 90, 1978, sidorna 31-75. Den bysantinske kejsaren Konstantin Porphyrogenetos de administrando imperio, med uppräkningen av Dnieperforsarna, är utgiven av Gyula Moravcik, grekisk originaltext, och översatt till engelska av R.J.H. Jenkins, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C. 1967, nyutgåva 1985. Texten om kuboktaedriska vikter och tillitens betydelse i vikingatidens handelsliv vilar på Ingrid Gustins avhandling Mellan gåva och marknad, Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid, Lund Studies in Medieval Archaeology 34, Lund 2004.